benzo elekyo, na benzo elekyo, susi na motema nga na luka moye na pika, na komi lokola zoba mama, bolingwe pesinga malade oya motema e. Mabanzo elekyo, susi na motema nga na luka moye na pika, na komi lokola zoba mama, bolingwe pesinga malade oya motema e. Nasala nini mama? Nasala nini die? Bolingwe le kinga na komi na poe ya suka. Na koma kotanga kombo ya sheri. Kana kambi mote mambo na moto alingi kaite. Nasala nini mama? Nasala nini die? Bolingwe le kinga na komi na poe ya suka. Na koma kotanga kombo ya sheri. Kana kambi mote mambo na moto alingi kaite. Na mile Yo, namona kapasi ya bolingo boy naluka sheri kaina bondela ye azonga na belili sheri ya boko yo kanga na samwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama Nazwa namona kamwale ngoya boy papa na lunga sheri ana bondela ye asonga na beleli sheri ya boy kondi manga na sambwe o ma sambwa sambwa na kamwe o yo yo yo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boy na lunga sheri ana bondela ye asonga Belili chéri a boko yo kanga Na samwe unga mwasi kitoko boye Na tuligo mama mama Na baby yo yo yo yo Na kamwe unga mwasi kitoko boye Na tuligo mama mama Chéri o tale langa likamonga Ilumbe tale langa likamonga Natula vanga mwasi kitoko boye Nanunigo mama mama Nyongo ya nani nazwa Namona kabwalingo ya boye papa Naluka shere Nana bondela ye azomba Na beleli shere ya boye kundi manga Na sambwe o ma sambwa sambwa Na kamwe o yo yo yo Namona kapasi ya bolingo boy na lunga sheri kaina bondela ye azonga na bilili papa boko talanga mama talelanga likamonga ilume talelanga likamonga na tulanga mwasi kitoko boye na nunigo mama Sanga mama solonga Luambo tale langa likamonga Natula wanga mwasi kitoko boye Nanunigo mama mama Na baby go yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kabwale ngoya boye papa na luka shere Mana bondela ye Beleli sheri ya boy kondi manga Na sambwe o ma sambwa sambwa Na kamwe o yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Na mona kapasi ya bolingo boy Na luka sheri Na namondela ye azonga naka pasi ya bolingo boy na lunga chere na na bondela ye azonga na pilili chere ya bakota langa na somwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama mama linyanya tale langa likamonga mikendo tale langa likamonga feo de pisanga mama solo mama a federe nanuka majima mama nanuka mono yo yo yo nyongo ya nani nazwa na mona kabalengo ya boye papa na lunga chere ana bondela ye azonga na beleli chere ya boye kondimanga na sambo ma sambo sambo nakamwe oyo yo yo nyongo ya nani nazwa na mona kapasi ya bolingo boy na lunga chere na ina bondela ye azonga na bilili papa boko talanga na tuli yonga mwasi kitoko boye na bebi yonga nzoto kitoko boye mikendo talelanga likamonga ilume talelanga likamonga kanzio de pisanga mamo solonga na tuli yonga mwasi kitoko boye na bebi yonga Amona kabale ngoya boy papa na luka chere ana bondela ye azonga na beleli chere ya boy kondimanga na sambo ma sambo sambo na kamwe oyo yo yo nyongo ya nani nazwa na mona kapasi ya bolingo boy na luka chere na bondela ye azonga. Let's go, let's go.